Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het hoofd van de Russische paramilitaire Wagner-groep, Yevgeny Prigozhin, zegt dat hij zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. De Verenigde Staten beschuldigen de Russische zakenman al jaren van inmenging, maar tot nu toe heeft hij dat altijd ontkend. Op een Russische variant van Facebook schreef hij dat hij zich met de verkiezingen zal blijven bemoeien. Bericht is geplaatst aan de vooravond van de midterms, waarbij de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden kiezen, en ook mogen ze stemmen voor een deel van de zetels in de Senaat. Vier Nigeriaanse weduwen die een zaak hadden aangespannen tegen Shell vanwege de executies van hun mannen staken hun juridische procedures. Een advocaat zegt tegen persbureau Reuters dat ze niet in hoger beroep gaan omdat de zaak al zo lang voortsleept. Eerder oordeelde de rechter dat niet bewezen is dat het olieconcern in de jaren 90 getuigen heeft omgekocht en dus niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de executies. De negen mannen verzetten zich midden jaren 90 tegen vervuilende oliewinning in Nigeria. Ze werden opgepakt en door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Twee medewerkers van de kliniek in Balkbrug die zaterdag gewond raakten bij een steekincident en naar het ziekenhuis moesten, zijn weer thuis. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen. In de kliniek CTP Veldzicht stak zaterdag een patiënt in op medewerkers. Daarbij kwam een vrouwelijke medewerker om en raakte twee andere vrouwelijke personeelsleden ernstig gewond. De dader heeft zichzelf daarna van het leven beroofd met het mes. Jihadistische bewegingen vormen nog steeds de grootste terreurdreiging in Nederland. Dat constateert de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid in de nieuwste risicoanalyse. Het gaat al geruime tijd om een groep van zo'n 500 radicale moslims. In het rapport staat ook dat complot-extremisten de democratische rechtsorde kunnen aantasten. Het weer tot besluit. Het wordt vannacht niet kouder dan 10 graden. Morgen schijnt de zon van tijd tot tijd. En overdag blijft het vrijwel droog. Temperatuur gaat iets omlaag, landinwaarts. Landinwaarts kan het 17 graden worden. In de avond vallen langs de kust een paar stevige buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Levensangst is de angst om voluit te leven, risico's te durven nemen en te zeggen, hier ga ik voor. Pas als je de dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst herkent en de verwonding durft toe te laten, kun je hem doorbreken en een gelijkwaardige relatie aangaan. Als je te weinig veilige hechting hebt ervaren door ouders die er emotioneel niet voor je waren, dan geeft dat een gevoel van verlatenheid en eenzaamheid, van gebrek aan eigenwaarde. Dat zorgt voor een voortdurend verlangen naar iemand die dat gat kan vullen. Dit is de hartslag van Hannah Kuppen. Haar boek Liefdesbang is een soort bijbel voor mensen die worstelen met de liefde. Ze beschrijft de dynamiek tussen verlatingsangst en bindingsangst, wat ze zelf de dans van achtervolgen en weglopen noemt. Ze geeft therapie en ze geeft trainingen, zodat mensen hun angst om lief te hebben overwinnen. En ze is ervaringsdeskundige. Maar zijn we dat niet allemaal als het om de liefde gaat? Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Hanna, fijn dat je er bent. Ja, dank je. Heb ik het goed omschreven? Zeker. De dans van achtervolgen en weglopen. Ja. Wat is dat? Ja, dat is de dans van verlatingsangst en bindingsangst. Mensen met verlatingsangst hebben de neiging om te gaan achtervolgen. En mensen met bindingsangst die krijgen het Spaans benauwd en die gaan zich terugtrekken en die gaan zich weglopen. En mensen met verlatingsangst trekken juist mensen aan met bindingsangst. Hoe kan dat? Ja, dat is een bijzondere dynamiek. De angst zit in jezelf. En op het moment dat je iemand ontmoet, dan splitst die als het ware in een pluspool en een minpool. Dus de een schiet naar de verlatingskant en de ander naar de bindingskant. En je zou zeggen, de mensen die achtervolgen, die willen juist heel graag verbinden. Maar toevallig zoeken ze steeds mensen die dat niet beantwoorden. Dus mensen die weglopen. En dat komt omdat ze eigenlijk zelf ook heel bang zijn om zich echt ten diepste te verbinden met een ander. Alleen, ja, dat hebben ze vaak van zichzelf niet zo heel goed door. Want ze zeggen, ja, ik wil wel, maar hè, die ander die is niet beschikbaar en die ander moet eerst in therapie en noem maar op. Maar ja, als jij steeds anderen aantreft die in de bindingsangst zitten, ja, dan is dat ook echt een spiegel voor je eigen angst om je werkelijk te verbinden. Dus dat zijn vaak de mensen die van de ander echt een project maken en die anderen willen veranderen totdat ze beschikbaar zijn. Maar ja, zo kunnen ze eindeloos achter anderen aan blijven lopen. Maar wordt het geen echte verbinding? Want is dat waarom veel relaties ook fout lopen? Dat de een verlatingsangst heeft en de ander bindingsangst? Het is in ieder geval een dynamiek die heel vaak voorkomt. En het is natuurlijk een geleide schaal. Hè? Voor de een speelt die angst op bijvoorbeeld na de eerste date of op het moment dat je familie van elkaar gaat ontmoeten of trouwen of de commitment van kinderen. Dus iedere vorm van een diepere hechting of van meer commitment kan de trigger zijn om in de angst terecht te komen. Want als je verlatingsangst hebt, ja, waar merk je dat aan? Ja, nou, verlatingsangst, dat zijn mensen die heel graag samen willen zijn. Dus die vinden het moeilijk om alleen te zijn. Die hechten zich heel snel. Dus die storten zich in een relatie zonder eerst af te tasten of die ander wel echt een waardige partner voor ze is. Die zoeken voortdurend bevestiging. Dus en een bevestiging. Ja, in alles. De partner moet een betrokkenheid geven waarvan je denkt, ja, dat houdt niemand vol of dat kan niemand. Ze zijn supersensitief voor signalen van afwijzing of afstand. Dus als iemand niet snel genoeg een berichtje beantwoordt, dan zullen ze meteen denken dat het helemaal mis is. Dus ze zijn voortdurend bezig om die ander maar aan zich te binden. Om die hechting maar tot stand te brengen. Of om een commitment te krijgen. Of die willen juist zorgen dat die ander er is. Dat geeft zekerheid en veiligheid en hou vast. Wat is de oorzaak achter die verlatingsangst? Hoe kom je eraan? Ja, dan moet je echt naar de allereerste levensfase van rondom de geboorte en de eerste levensjaren, waarin die eerste hechting tot stand komt. Als het kind daar al een vorm van levensangst of doodsangst heeft ervaren, dan ontwikkel je die verlatingsangst. En dat kan allerlei symptomen of oorzaken hebben. Dat kan overgeërfd trauma zijn van ouders, wat zij nog niet opgelost hebben vanuit hun eigen geschiedenis en wat doorgegeven wordt. Dat kunnen trauma's van ouders zijn, hè, die de oorlog mee hebben gemaakt, of die een kind zijn verloren, zulke dingen hebben meegemaakt. Oud zeer. Ja. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld met je navelstreng om de nek, dat je daarin doodsangst hebt ervaren, of dat je in een couveuse terecht bent gekomen, of ter adoptie bent afgestaan door je biologische moeder. Dus de oorzaken kunnen best divers zijn, maar het is wel dat ze allemaal in echt de begintijd van je leven, van voor, tijdens, na de geboorte, de eerste levensjaren, ontstaan is. Ja. En dan bindingsangst? Ja. Eigenlijk is bindingsangst een extra beschermlaagje over de verlatingsangst heen. Dus mensen met bindingsangst hebben eigenlijk ook altijd verlatingsangst. Dus het is niet zo dat je of het een hebt of het ander. Wat veel mensen denken, van ben jij een bindingsangsttype of een verlatingsangsttype? Precies. En eigenlijk ben je ze allebei. Maar vaak heb je wel een kant die meer vertrouwd voor je is, of waar je vaker in terechtkomt. Maar ik had bijvoorbeeld bij een lezing een keer een dame die zei van, goh, ik heb altijd van die bindingsangstige mannen aangetrokken en ik heb ze echt vervloekt wat ze allemaal deden qua afstand nemen en noem maar op. En ze zei, nu zit ik voor het eerst in een relatie waar ik zelf aan de kant van de bindingsangst zit en ik doe precies alles wat die mannen voorheen bij mij deden. En ik sta erbij en ik kijk ernaar. Dus de rollen kunnen dus wisselen. Ook gewoon binnen één persoon kun je dus en verlatingsangst hebben en bindingsangst. En kan dat dan ook weer wisselen binnen een relatie? Dat je de ene periode degene bent met bindingsangst en de andere periode met verlatingsangst? Ja, zeker. Het kan binnen een relatie wisselen. Je ziet ook heel vaak dat als je een relatie beëindigd is waar je aan de kant van de verlatingsangst zat, dat je een nieuwe relatie start wat je dan aan de kant van de bindingsangst terechtkomt. En het is natuurlijk ook niet een dynamiek die voorbehouden is aan partnerrelaties. Dus je kunt bijvoorbeeld in een partnerrelatie aan de kant van de verlatingsangst zitten, maar naar een collega of naar vrienden of wie dan ook aan de kant van de bindingsangst zitten. Dus het is maar net hoe de dynamiek tussen twee mensen ontstaat. Je zei eerder van wat ten grondslag ligt aan die verlatingsangst is doodsangst, levensangst. Is dat ook zo bij bindingsangst? Wat ligt daar ten grondslag aan? Ja, je zou kunnen zeggen onder verlatingsangst daar ligt de levensangst en onder de bindingsangst daar ligt de doodsangst. Dat zijn levensangst en doodsangst. Die dynamiek zijn eigenlijk de basisangsten onder iedere andere vorm van angst. Dat is ten diepste de angst om te leven, of ten diepste de angst om dood te gaan. En dat vormt de basis eigenlijk. Hoe ben jij zelf hierdoor gefascineerd geraakt? Ja, nou, het is eigenlijk dat ik het met de paplepel heb ingegeven gekregen, zeg maar. Dus een jaar voor mijn geboorte is mijn broertje van 2,5 op echte dramatische wijze verongelukt. Was een groot trauma, ook in de familie. Dus een jaar later word ik geboren. En eigenlijk zou het gezin al compleet zijn. En nou, met dit verlies, ja, ik word geboren en mijn ouders zijn eigenlijk nog niet in staat om die volle hechting aan te gaan. Die zitten nog vol in de rouw, maar ook in de rouw die eigenlijk ook nog niet genomen is, zeg maar. Waar nog niet echt om gerouwd is. Want ja, we hadden een boerderij en ja, tijd voor emoties was er niet. Alles moest doorgaan en zo was het in die tijd. Dus ja, in dat nest ben ik geboren en opgegroeid. En nou ja, nogal overbeschermd. Want ja, als je een kind hebt verloren, dan is de neiging natuurlijk van ouders om dat enorm te gaan beschermen. Het mag niet nog een keer gebeuren. Het mag zeker niet nog een keer gebeuren. Dus echt het gevoel van in de wereld gaan, dan ga je dood. Hè? Dus dat heb ik ontzettend meegekregen. En heel erg vanuit angst en overbescherming. En dat heeft in het begin als kind, dan ben je daar nog helemaal niet zo van bewust. Maar op het moment dat je later in je leven relaties aangaat, ja, dan ga je het merken. Dan komen eigenlijk die symptomen aan de oppervlakte van die verlatingsangst die eigenlijk al heel vroeg ontstaan is. En dat gebeurt eigenlijk altijd als mensen last krijgen van verlatingsangst en bindingsangst. Want had jij dan al meteen bij jezelf door van, oh, dat ligt dan daaraan? Hoe ik ben geboren en dat verhaal van die familie. Kon je dat meteen herleiden? Nou, tot dat niet zo 1, 2, 3 meteen. Maar ja, ik heb altijd een menselijke opleiding gedaan. Dus de psychologische, psychotherapeutische opleiding gedaan. Dus daar ga je natuurlijk ook heel veel met jezelf aan de slag. En is er heel veel zelfreflectie. En dan mag je veel van jezelf gaan onderzoeken. En omdat dat natuurlijk de rode draad was in mijn leven, is dat ook altijd het thema geweest wat ik wilde onderzoeken, maar wat ook een soort noodzaak was om dat te onderzoeken, omdat ik daar ook echt onder leed. Het was ik merkte dat het in relaties echt niet liep. En dan was ik super gek op een jongen en hij was super gek op mij. En ja, hoe graag we ook bij elkaar wilden zijn, dat ging dan nooit lang goed. Dus dat is natuurlijk ook super pijnlijk en frustrerend. En zit je beide met de allerbeste intenties. En dan nog komen die angsten die de boel behoorlijk saboteren. En dat was wel een enorm groot verlangen om daar uit te komen. Om dat te gaan doorbreken. En daar heb ik wel flinke innerlijk werken aan verrichten, kan ik wel zeggen. Want was jouw patroon dan dat je het te graag wilde? Dat je heel erg snel wilde hechten? En dat dan die ander daarvoor wegrende? Ja, ik zat destijds gewoon meer aan de kant van de verlatingsangst. Dus dat was wel mijn voorliggende patroon, zeg maar. En en als er dan iemand op mijn pad kwam die wel vol beschikbaar was, dan kwam mijn eigen angst. Dus dan draaiden de rollen zich om en dan kwam ik in de bindingsangst terecht. Maar vaker zat ik aan de kant van de verlatingsangst, ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Hanna Kuppen. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Wat een geweldig boek. Ik kon het soms niet aan de kant leggen. Helder beschreven, deskundig, diepgaand en persoonlijk. Dezelfde informatie wordt eindeloos herhaald. Ik had een hechtingsangst en ik had veel aan de boeken van Hanna Kuppen. Ik vond het boek tegenvallen. Ik merkte dat ik de diepte in wilde, maar dat het redelijk oppervlakkig bleef met open deurtjes. Wat een prachtige, waardevolle blog van Hanna Kuppen. Ondanks enige geneuzel staat er best wat zinvolle materie en bruikbare aanknopingspunten in dit boek. Hashtag Hanna Kuppen. Krijg je veel mails van lezers? Wekelijks. Nog steeds. Ja, terwijl het boek is in 2014 uitgekomen. Ja. Ik krijg eigenlijk nog steeds wekelijks mail. Ja. En wat voor verhalen krijg je te horen dan? Nou ja, de meeste verhalen zijn van enorme dankbaarheid. Dat waar mensen onder lijden, dat het eindelijk een keer woorden heeft gekregen. Dat mensen gaan begrijpen van, oh, dit is wat het is. En wat ik doormaak. En dat ze door het lezen al heel veel hebben kunnen verwerken. En dat, dat die bewustwording zo belangrijk is. En dat het gewoon een aanzet is tot die heling daarvan. En dat ze gewoon het gevoel hebben, ik ben niet gek, maar dit is er met mij aan de hand. Dus heel veel van herkenning, maar daardoor vooral ook heel veel erkenning. Van aha, nu snap ik mezelf. Nu snap ik. Dus mensen die elke keer vastlopen in relaties. En die dus dan door jouw boek denken van, maar nu snap ik dat het komt door die dynamiek tussen verlatingsangst en bindingsangst. Precies, precies. En dan is natuurlijk de volgende stap, als je dat dus erkent. Ja. En wat dan? Ja. Nou ja, dus het boek is heel erg bedoeld voor de bewustwording en het inzicht te krijgen. En dat is natuurlijk stap 1. Dus je moet eerst weten wat er speelt. Maar dat is nog niet genoeg voor de verwerking. En daarom geef ik ook mijn trainingen. Dus mensen die het boek gelezen hebben, die zeggen, ja, dit gaat over mij. Mm-hmm. Ja, die hebben dat verlangen naar een volgende stap. En die komen naar de trainingen. En daar gaan we vooral heel veel voelen en ervaren. Want al die patronen, die hechtingspatronen, die zitten in ons lijf opgeslagen. En daar hebben we vaak niet eens meer weet van. Dat ligt echt zo in het onbewuste opgeslagen. Dus in de training gaan we allerlei oefeningen doen om juist die patronen weer aan het licht te krijgen. En omdat, dat moet via het lijf. Het lijf is ons instrument om te kunnen voelen. En dat gaan we openen, waardoor mensen heel veel kunnen voelen en kunnen ervaren. En als je dat kan toelaten, die onverwerkte pijn eigenlijk, dan word je daar vrij van. Dan kan je het loslaten en dan ontstaat weer de ruimte om te verbinden. En dan zit de angst er niet langer tussen. Want kun je een concreet voorbeeld geven van zo'n oefening? Zodat ik een beter beeld krijg van, dat kun je dan ook echt doen. Ja. Nou, ik heb gisteren en eergisteren nog een introductietraining gegeven. Dus helemaal vers. Bijvoorbeeld een oefening wat we doen is dat je iemand kiest voor iemand van je ouders. Veelal gaat het over de emotionele onbeschikbaarheid van ouders. Waarbij ik er meteen ook bij wil zeggen dat niet om een schuldvraag gaat. Hè. Ouders zijn natuurlijk ook kind van de rekening, hebben hun eigen bagage. Maar doordat kinderen dat voelen, gaan ze hun primaire gevoelens onderdrukken. Dus ze verlaten zichzelf om maar trouw en loyaal te zijn aan die ouder. Dus zij kiezen bijvoorbeeld een ouder, een moeder of een vader, en dan moeten ze zich met een touw om hun middel vastmaken, om het middel van de ouder en aan zichzelf. En dat symboliseert eigenlijk de verstrikking. Maar ze kiezen een ouder. Ja, je zegt dat heel makkelijk, maar je wijst het iemand aan in een soort van rollenspel. Ja, van jij speelt mijn vader of jij speelt mijn moeder. Precies. Dus je komt in kleine groepjes te staan. Dit is dan toevallig een groepje van 3. En dan kies je iemand die daar even voor mag staan. Mm-hmm. En dan maak je dus die verstrikking voelbaar en zichtbaar door dat touw om je middel. Hè? Dat is eigenlijk ook het gebied van de navelstreng, die eigenlijk nog niet symbolisch is doorgeknipt. En op het moment dat je daar zo, als het ware, in de ogen van je moeder of je vader kijkt, dan zijn eigenlijk meteen alle emoties daar. En dan krijg je dus de kans om juist die emoties te uiten die je altijd hebt weggehouden. Dus de boosheid daarover, of het verdriet erover, of het gemis daarover. Dat je eigenlijk dat kleine meisje of dat kleine jongetje in jezelf even de kans geeft om dat alsnog naar buiten te brengen wat het destijds niet naar buiten kon brengen. En dat lucht vaak enorm op. En dan komen er vaak hele diepe emoties naar boven. En dat voelt dan wel echt alsof je daar met je vader of moeder praat, terwijl het iemand anders is. Ja, dat is gek genoeg. Is het levensecht. Dus mensen projecteren alles van zichzelf op die andere persoon. Die staat alleen maar even dienend te zijn voor die vader of moeder. En in die projectie kunnen mensen echt die bevrijding hebben om alsnog die emoties naar boven te brengen. Ja, en dat levert vaak enorm veel op. En als ze daarin echt die stap hebben kunnen zetten, dan gaan ze symbolisch ook die verstrikking doorknippen. Dat betekent niet dat je de liefde doorknipt, want de liefde is gewoon je hartverbinding naar je ouders. Die kan gewoon stromen en die kan daardoor juist nog beter en voller stromen als ook het andere stuk erkenning heeft gekregen. Dus het vraagt om erkenning en om het eindelijk een keer ook letterlijk via die strot naar buiten te brengen. Want daar zit altijd die saboteur die zegt, hou het maar binnen, zeg het maar niet, want dan loop je risico. Mm. Ja, en als je dat gedaan hebt, dan draai je om. En dan staat daar iemand anders en die staat dan voor een partner. En dan kan je voelen van, hey, nu voelt het veel vrijer om me openlijk te verbinden met een partner. En dan lees je nog een gedicht voor naar die partner, waar dat eigenlijk heel mooi in verwoord is, hoe dat gaat. En nou, dan heeft iemand echt een hele wezenlijke stap gezet. En de mensen die bij jou komen voor een training, hebben ze bepaalde overeenkomsten? Het is natuurlijk heel divers, maar kun je zeggen van, nou, dat zijn mensen die echt al jarenlang worstelen met de liefde? Ja, vaak gaat er al een hele weg aan vooraf. Ja, dus dat zijn mensen die al, ja, die al vele relaties gesneuveld zijn. Of die, nou ja, of die soms wel in een relatie zitten, maar daarin totaal niet een wederkerigheid of een gelijkwaardigheid ervaren. Of mensen die al heel lang eigenlijk ongewend single zijn. Dus die maar niet tot die relatie komen. Ja, of de zoveelste breuk van een relatie. Dus, maar het is echt een levensthema. Dus het is, ja, voordat je gaat beseffen dat je hier last van hebt, ben je vaak al, ja, heb je al vaak wat relaties achter de rug. Want bij de allereerste relatie die misgaat, denk je, ja, ik heb gewoon de verkeerde partner getroffen. Of nou, het was gewoon pech. Of gewoon een keer beter. Hè? Maar als jij herhaaldelijk dezelfde patronen gaat tegenkomen, dan ga je op een gegeven moment denken, ja, dit kan geen toeval meer zijn. Ik kom steeds in eenzelfde soort film terecht en ik ben toch echt zelf wel een van de hoofdrolspelers in mijn eigen leven. Dus, en dat is vaak het moment dat mensen beseffen, ja, weet je, nu moet ik het echt gaan aankijken. Ik kan er niet meer onderuit. Wat ik dan vaak om me heen hoor, de vrouwen die zeggen, waarom trek ik toch altijd de verkeerde mannen aan? Ja, bijvoorbeeld. Zeker, absoluut. Maar zie ik het dan goed dat het eigenlijk het opruimen van oud zeer is voordat je verder kan, voordat je dat eigen patroon kunt doorbreken? Ja, zeker. En dus mensen die vastlopen in de liefde, die in eerste instantie ga je dan heel erg voorwaarts het willen fixen. Je wil eigenlijk de quick fix, je wil niks liever dan zeggen, zeg mij hoe het moet en ik doe het. En de mensen gaan nog beter hun best doen, nog harder werken. Dan ga je heel erg op wilskracht iets willen veranderen. Ja, en dat is een doodlopende weg. Dus eigenlijk als je voorwaarts iets wil oplossen, dan moet je het achterwaarts gaan ophalen. Dus het is veel meer naar achteren leunen en gaan voelen, jeetje, hè, wat ben ik tekort gekomen? Dus je eigen rouw gaan nemen voor wat je niet hebt gekregen als kind, maar wel nodig had, waar je niet vervuld werd in je, ja, basisbehoeften, waar nog de oude pijn zit. En ja, dan moet je dus juist uit het doen en uit het fixen, maar heel erg terug naar het voelen. En dus juist in de overgave, in plaats van voorwaarts de controle erop zetten, ja, moet je juist in de overgave, want daar krijg je weer contact met het voelen waar je eigenlijk iedere dag maar aan voorbij gaat anders. Want maak je ook wel eens mee dat de mensen die bij jou komen voor therapie, dat ze zeggen, ja, ik heb therapie bij jou gevolgd, ik heb alle boeken gelezen. Waar blijft nou die nieuwe liefde? Nou, ik kan me voorstellen dat mensen soms denken dat het maakbaar is. Ja, van, nou, als ik ervoor zorg dat bij mij alle pijn weg is en ik ben er klaar voor, ik heb alles, alle theorie heb ik gelezen, nu ben ik er klaar voor. Ja. Nu moet het komen. Ja. Nou, dan moet ik denken aan een moment van, en dat is al langer dan 7 jaar geleden, omdat ik nu 7 jaar met mijn partner ben. Maar toen ik dus mijn trainingen gaf, nog voordat ik Mark ontmoette, dus was eigenlijk net nadat het boek uitkwam, dat er een man in mijn training kwam en die zei, Hanna, heb je eigenlijk zelf een relatie? En toen zei ik nee. Ja, toen zei hij, ja, hoe kan je nou in godsnaam hier trainingen geven terwijl je zelf nog geen relatie hebt, alsof dat dan het bewijsmateriaal is dat je het overwonnen hebt? Maar ja, weet je, de vorm is nooit het bewijs. Weet je, je kan in een relatie zitten en nog steeds, als ik had gezegd, ja, ik heb een relatie, dan had ik nog steeds vol in de dynamiek kunnen zitten. Dus dat is geen enkel bewijs. En je kan alleen zijn en het ontzettend goed hebben met jezelf en een verbinding met jezelf hebben. Dus, maar wat was nu je vraag? Hoe ben ik hem kwijt? Nou ja, we leven in een tijd waarin heel veel mensen denken dat heel veel dingen maakbaar zijn. Ja, ja, precies. Hoe maakbaar is de liefde? Nou, niet. Nee, niet. Want controle en liefde zijn twee dingen die niet samengaan. Dus liefde vraagt altijd om overgave en om vertrouwen. En dan kan het naar jou toe komen. Ja, dus het is een illusie om te denken dat het maakbaar is. Dus waar het natuurlijk ten diepste in mijn trainingen ook over gaat, is over die verbinding met jezelf. En dat je daarin een veilige verbinding kan creëren voor jezelf. Dat je op jezelf kan terugvallen. Dat je jezelf niet langer verlaat in wat voor situaties of soorten relatie dan ook. Ja, en dat neem je mee naar eventueel een nieuwe relatie. Maar nee, je krijgt wel een diploma, maar er is geen garantie op een nieuwe partner. Maar ja, maakt je kansen wel een stuk groter. Terwijl ik nu naar jou luister, zit ik te denken van, het is eigenlijk heel gek, hè? We leren zoveel dingen. En het leren liefhebben en het leren relaties aangaan, dat leer je eigenlijk nergens. Nee, ja, dat is zonde, hè? Ja, ja, het is echt, ja. Er zijn al ontzettend veel mensen die aan mij gevraagd hebben: Hanna, kan er alsjeblieft een programma komen voor jonge kinderen? En ik geef ook steeds vaker mijn lezingen echt voor jongeren al. Ja, en dan merk ik dat ze er al zo ongelooflijk mee bezig zijn en al die patronen al herkennen. Maar hoe eerder we kinderen daarvan bewust kunnen maken en al zeker dingen kunnen aanbieden. Ja, wat betekent eigenlijk echt contact maken? Wanneer voel je je echt verbonden? Dat zit hem echt niet ook in partnerrelaties. Dat zit hem ook, hoe ga je om met vriendjes en vriendinnetjes? En dat is wezenlijk. Dus ja, dat zou een groot verlangen zijn dat het al veel jonger in de levens van kinderen geleerd wordt. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen die struikelen met die relaties, dat de stap naar echt hulp zoeken, dat is best wel een grote stap. Omdat je toch geneigd bent om te denken, ja, ik heb gewoon pech. Ja. Ik trek blijkbaar de verkeerde mensen aan. Ja. Ik moet meer geduld hebben, het komt nog wel. Ja. Of mensen geven het op. Dat heb je het ook veel, zeker, hè? Mensen die het opgeven, absoluut, in de liefde. Mensen, die zijn er ook absoluut, ja. Het is ook een thema waar veel schaamte op zit. Want als er steeds iets misgaat in de liefde, dan ga je ook denken, er is blijkbaar iets heel ernstigs mis met mij. Ja, dat heb ik zelf ook gehad. Dus met mijn boek, toen mijn boek verscheen, was het ook echt dat ik de schaamte voorbij moest. Ik bedoel, niet alleen naar mijn familie en vrienden en zo. Want dit stukje van mijn verlatingsangst, dat was wat ik juist weg wilde houden. Ik was gewoon de ideale dochter, ik kon alle ballen in de lucht houden. En ik was therapeut en noem maar op. Dus zo hou je het aan de buitenwereld. En van binnen worstel je daar alleen mee. Maar het voelde echt als een soort van coming out. Van hé, hier ben ik met mijn verlatingsangst. En dat hoort ook bij mij. En ja, daar zit een enorme angst op om daarmee tevoorschijn te komen. En het was tegelijkertijd ook een enorme bevrijding. Je hoeft niks meer hoog te houden. Dit is het. En dit hoort ook bij mij. Dus eigenlijk tevoorschijn komen met het meest menselijke van jezelf en je daarin laten ontmoeten, dat is voor veel mensen beangstigend. Nou, ik vond het ook nogal wat. En daarbij was ik therapeut, dus ik denk, hoe kan ik nou als therapeut tevoorschijn komen met mijn verlatingsangst? Dan komt dadelijk niemand meer in mijn praktijk. Nou ja, of juist wel, want je bent ervaringsdeskundige. Precies, dus natuurlijk, eigenlijk weet je ergens ook wel beter, maar dat is echt wel dat is natuurlijk een angst van het ego. En sindsdien ben ik mijn trainingen gaan geven nog voor het boek uitkwam. En tot op de dag van vandaag heb ik wachtlijsten. Dus dan merk je ook dat er steeds meer animo voor komt. Dat steeds meer mensen eraan willen werken. Absoluut, ja. Het blijft maar doorgaan. Ja, het boek is in 2014 uitgekomen. Dus in het begin dacht ik, ik bied een training aan. Dat zal ik best een paar jaar vol kunnen houden. En dan zal dat wel een beetje uitdoven of zo. Maar niets is minder waar. Het lijkt inderdaad alleen maar meer te worden. En veel meer mensen worden zich daarvan bewust. Want is het wel altijd zo dat als je dus problemen hebt met het aangaan van relaties, zit daar dan altijd die pijn onder? Of kan het ook zo zijn dat je gewoon een geweldige, zorgeloze jeugd hebt gehad en er zit helemaal geen oud zeer, maar je hebt alsnog problemen met relaties? Of denk jij dat er altijd een één op één? Nou, er zit is in ieder geval altijd oud zeer of trauma onder. En wat ik net al zei, dat kan ook juist dat mensen zeggen, ik heb ontzettend liefdevolle ouders gehad, maar ik ben wel maanden heb ik in de couveuse gelegen. En Ja. Het kan soms ook iets zijn, iets kleins, waar je niet meteen bij stilstaat. Van, ja, oh, dat heeft enorme impact. Ja, zeker. Ja, ja. Nou, ik had nog iemand in de training afgelopen dagen die zei, ik weet niet wat ik met mijn ouders hier in de oefening moet doen, want ik heb echt super fijne ouders gehad. Dus ja, hoe moet ik het aanvliegen? Maar goed, op het moment dat we dan toch verder gaan kijken en ik begeleid voor iemand even, dan merk je dat er een hele andere onderstroom naar boven komt. Maar dat zit dan nog niet in het bewustzijn. Dus het lijf neemt die onderstroom waar. Alleen, ja, we kunnen het vaak ook heel erg daarvan wegblijven nog. Maar op een gegeven moment kan je het niet meer, ontkennen. En je wilde dit als geluid van je jeugd? Ja. Ja, de koeien, hè? Ja, want je bent opgegroeid op een boerderij. Want je had het al eerder over je jeugd. Kun je vertellen hoe jouw hechting, als we het toch over hechting hebben, ja, hoe is dat verlopen? Nou ja, dat had ik graag anders gewild dan hoe dat in mijn leven verlopen is. Dus in die zin heb ik eigenlijk wel een ongelooflijk valse start gehad in mijn leven. Mijn ouders hadden natuurlijk dat grote verlies te verwerken. En konden dat ook moeilijk samen. Dus die hebben dat ook wel heel erg ieder op hun eigen manier daarin geworsteld. Mijn vader werd emotioneel was heel erg afwezig. Dus ik was heel erg een vadersdochter. Dus ik was hem eigenlijk altijd aan het zoeken. Dus waar ben je dan? Fysiek was hij er. Maar emotioneel kon ik hem niet vinden. En soms waren er momenten dat hij even dan helemaal aanwezig was. Dus dan hadden we de grootste lol. En op andere momenten was hij eigenlijk weer vol afwezig. En dan raak je als kind in verwarring. Want dan denk je van, waar ben je dan? Waar ben je dan? Ik kan je niet meer vinden. Dus naar hem toe heb ik eigenlijk heel erg de verlatingskant ontwikkeld. En naar mijn moeder is die hechting eigenlijk heel anders gegaan. Want ja, mijn moeder is ergens ook heel erg onvervuld in haar eigen behoeften. Draagt ook zo'n groot verdriet met zich mee. En zij heeft juist de neiging om heel behoeftig te zijn naar haar kinderen. Waardoor ik eigenlijk naar haar toe heel erg me ben gaan terugtrekken. Dus daar heb ik heel erg de bindingskant ervaren. Dus zo heb ik bij beide ouders een ander hechtingspatroon ontwikkeld. En heb jij dat gesprek kunnen aangaan met ze hierover? Ja, toen ik wist dat mijn boek uitgegeven zou worden, ben ik dat aangegaan. En heb ik ze ook een exemplaar gegeven van, nou, voordat het boek de wereld in komt, vind ik dat jullie de eerste mogen zijn die het boek mogen gaan lezen. Vond je het eng om dat gesprek aan te gaan? Nou, dat vond ik zeker spannend. Ja, want je weet eigenlijk dat je dan heel veel kunt gaan aanraken. Wat bij hun ook niet voor niets ook zo weggestopt is geweest natuurlijk. Iets wat ze niet bewust hebben gedaan. Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Dus met de allerbeste intenties, absoluut. Wat natuurlijk vaak zo bij ouders is. Ja, wat natuurlijk, ouders doen alles naar hun beste weten en kunnen. En helpt dat dan? Het daarover hebben, is dat dan ook echt helend? Nou, dat hoeft niet per definitie zo te zijn. Nou, mijn vader zei van, ik ben begonnen in het boek en ik herken alles wat er staat. Maar daarmee bedoelde hij niet vanuit mijn perspectief, maar heel erg vanuit zijn eigen leven, zeg maar. Dus hij herkende zelf de dynamiek bij zichzelf. Mm-hmm. Verder zijn we daar niet heel veel dieper op ingegaan. Dat vond ik al heel wat, dat hij dat zo kon benoemen. En mijn moeder zei, ik heb in een week tijd het hele boek gelezen en ze had ontzettend veel moeten huilen daarover. Ze zei, ik wist ook niet dat je hier last van had en dat je zo bang was en hoeveel impact dat op je heeft gehad. Wat ik ongelooflijk mooi vond, wat mijn moeder zei, iets wat ik eigenlijk totaal niet van haar, uit haar mond verwachtte, was dat ze zei, ja, in het begin van het boek deel ik eigenlijk een heel kwetsbaar verhaal van mezelf, waar enorm de schaamte op zat. Hè? Dus mijn liefdesbange dans met een man die ik was tegengekomen. En daar onthul ik echt een heel kwetsbaar verhaal. Dus daar zat natuurlijk ook de schaamte op om dat mijn moeder te laten lezen. Nou, dat is eigenlijk het laatste wat je wil. Maar goed, toen vond ik het ongelooflijk krachtig dat ze zei van... God, en als mensen zeggen van... als ze daar een oordeel over zouden hebben... dan zou ik aan ze vragen, heb je wel het hele boek gelezen? Want als je het hele boek uitleest, dan snap je wat daaronder zit... en dan, nou, dan zou je daar geen oordeel meer over hebben. Nou, dat gaf me zoveel erkenning uit haar mond... dat ik denk, oh, wauw, mam, dat je dit tegen mij kan zeggen. Dat vond ik echt een cadeautje, ja. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Een muziek die ze koppelen aan een periode in hun leven dat het wankelde. En je zei dat het moet zijn After the Storm van Mumford & Sons. Ja, dat was zo'n nummer wat ik in de tijd dat ik het boek ging schrijven... dat was eigenlijk een tijd dat ik ook in een crisis terecht kwam. Omdat, nou ja, ik werd er eigenlijk zelf fysiek ziek van. Dus, en ik wist dat... Ja, dat mijn fysieke ziekte waar ik in terecht kwam... dat ook alles te maken had met dit thema. Je wordt nooit alleen maar zomaar ziek. Hè? Daar zitten andere thema's bij. En ja, ik had dit thema 100.000 keer aangekeken... maar ik wist ergens dat ik nog niet helemaal bij de kern was gekomen. Dus dat was eigenlijk het moment dat ik besloot om het boek te gaan schrijven. En nou, toen kreeg ik ook echt alle uitdagingen op mijn pad... om dit boek te gaan schrijven. En dat nummer, dat kwam zo voorbij. En vooral dat refrein... Ja, dat resoneerde zo met mij. Dat was ook wel hoopvol. Dus dat, ja. Want wat zeggen ze in het refrein? Ik heb de tekst niet zo aan mijn hoofd paraat. Nee, maar het gevoel? Ja, dat gevoel van hoop en van... we hebben with flowers in your hair. Dus het komt goed. Het gaf me vertrouwen. Van als je over die hill kijkt, dan is er weer een ander perspectief. Maar het gaat voorbij. De angst gaat voorbij. Dus dat was heel erg de strekking van het refrein. And after the storm, I run and run as the rains come and I look up. I look up on my knees and out of luck, I look up. Night has always pushed up day. You must know life to see decay, but I won't rot. I won't rot. Not in this mind and not in this heart, I won't rot. And I took you by the hand, and we stood tall, and remembered our own land, what we live for. But there will come a time, see, with no more tears, and love will not break your heart, but dismiss your fears, get over your hill and see what you find there with grace in your heart and flowers in your hair. Dismiss your fears, get over. find there with grace in your heart and flowers in your hair. There will come a time you'll see with no more tears and love will not break your heart, but dismiss your fears, get over your hill and see what you find there with grace in your heart and flowers in your hair. Mumford & Sons met After the Storm. Ja, prachtig nummer. Het is de wankelmuziek van Hanna Kuppen. Ze is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Ik moest denken aan wat je eerder zei over levensangst, doodsangst. Heb jij de film Collateral Beauty gezien? Nee. Met Will Smith. Die speelt daar een man die een paar jaar daarvoor zijn dochtertje heeft verloren. Die is overleden. En hij houdt op een gegeven moment een speech voor zijn werknemers. Want hij heeft een hip eigen bedrijf. En daarin zegt hij, als je alles afpelt, dan zijn er eigenlijk drie drijfveren van de mens. En dat is 1, we willen allemaal meer liefde. 2, we willen meer tijd. En 3, we willen niet dood. Ja. En ja. Nou ja, ik ben er wel over gaan nadenken. En toen dacht ik, ja, ik snap dat wel, dat hij dat zegt. Ja, omdat je het eerder ook had over levensangst en doodsangst. Want wat is die levensangst? De levensangst is risico's durven nemen. Is vol in het leven mogen staan. En ja, de levensangst is dan, ja, uit veiligheid blijf je maar toeschouwer van het leven. Maar ga je niet vol in de beleving staan. Maar je kijkt eigenlijk een beetje hoe anderen het doen. Dus je voet op de handrem. Ja, je voet op de rem. Voortdurend sta je op de rem. Ja, je gaat niet vol erin. Want dat is risicovol. Ja. Dus dat is wat ik geleerd heb. Als je vol in het leven gaat, ja, dan gebeurt er iets. Dan kun je doodgaan. Want je had het eerder over, in het boek begin je te beschrijven over een relatie. Was dat de druppel, die relatie, waardoor je dacht van ja, nu moet ik uit dat patroon stappen? Ja, dat is denk ik wel de druppel geweest. Ja, deze man, ik denk dat ik nog nooit zo heftig verliefd was. En eigenlijk was hij in de energie. Het ging natuurlijk helemaal niet om die man, maar die man die weerspiegelde voor mij eigenlijk de onbeschikbaarheid van mijn vader. Waar ik dus eigenlijk zocht ik in iedere man, zocht ik eigenlijk nog steeds mijn vader. Dus dat meisje in mij dacht van, nou, als ik die mannen kan redden, dan ga ik mijn vader vinden. Dat is de illusie die daaronder zit. En ja, dat is valse hoop. Dat gaat natuurlijk nooit meer gebeuren. Dus wat ik ook doe, ja, je hebt vooral eigenlijk te nemen dat ik misschien mijn vader nooit emotioneel echt nog bereik. En ja, dat is nogal een pijnlijke constatering om dat toe te laten en toe te geven aan jezelf. En als kind gaat dat niet. Maar ja, als je volwassen wordt, dan moet je dus uit die beweging van die valse hoop, die moet je gaan doorbreken en echt precies erkennen met de pijn die je doet wat er is en wat er dus niet is. Maar dit zeg je heel erg volgens mij met de woorden van, met de kennis van nu. Ja, zeker. Want ja, ja, ja. Als je er middenin zit. Nee, het was natuurlijk mega pijnlijk en frustrerend en noem maar op. Dus die man, dat stond met hoofdletters op de muur geschreven. Dat was de bindingsangst ten top en die zou nooit voor mij gaan kiezen. Dus, dat was overduidelijk. Dus daar moest ik echt de val maken, zeg maar. En dat was niet zo de val naar hem, maar veel meer de val in mezelf. En ja, dat gaan doorbreken, die valse hoop gaan opgeven. Maar ja, het opgeven van de hoop op een beter verleden, dat is precies waar de heling zit. En waarom was dat punt dan de druppel, zeg maar? Want ik neem aan dat je dat ook hoort van mensen die bij jou in training komen, die je coacht. Van ergens is er dan een relatie dat mensen denken, ja, nu is het punt bereikt, ja, dat ik niet meer verder kan. Ja, ja. Nou, ik denk dat eigenlijk al eerder was bereikt bij een eerdere man waar ik ontzettend gek op was en die ook heel erg gek op mij was, waar het eigenlijk heel wederkerig was qua gevoelens, maar dat de dynamiek ervoor zorgde dat onze liefde zo gesaboteerd werd. En hij was psycholoog. Nou, en ik dacht, als het ons niet lukt, wie moet het dan nog überhaupt ooit lukken, zeg maar. Dus we waren twee mensen die precies weten hoe het werkt. Precies. Ja. Dus als het ons niet lukt, wie dan wel? Mm-hmm. Dus en toch lukte dat niet. En ik denk dat ik het daar van binnen ben gaan opgeven. En toen kreeg ik nog wel relaties, maar dat was eigenlijk alleen maar voor de lusten, niet meer voor de lasten. Dus daar ging ik de volle hechting niet meer aan. En dat heb ik, nou ja, dat duurde zo nog jaren. Maar daar was ik de grote saboteur in. En toen ben ik ook steeds zieker gaan worden. Dus uiteindelijk... Echt lichamelijk ziek. Lichamelijk ziek. Mm-hmm. Dus uiteindelijk mijn lichamelijk ziek zijn, dat was de eigenlijke druppel. Want ik werd echt letterlijk stilgezet. Dus ik moest stoppen met alles. En ik wist, als ik dat besluit zelf niet ga nemen, dan gaat mijn lijf dat voor mij doen. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd van, nou, ik moet even stoppen met werken, met alles. En ik wist dat ik wel even een tijd herstelperiode nodig had. In eerste instantie dacht ik nog, nou, geef me 2 maanden, dan ben ik er weer. Maar ja, dat werd 2 jaar. En toen dacht ik van, ik wil de tijd dat ik ziek ben wel ook heel zinvol besteden. En ik dacht, nou, als ik dat boek daarover ga schrijven, dat was echt gewoon, dat deed ik voor mezelf. Ik was helemaal niet bezig met anderen of met de wereld. Maar ik dacht, dat boek moet ik gaan schrijven. Want daarmee geef ik mezelf die stok achter de deur, dat er echt geen escape meer mogelijk is. Ik dwing mezelf dan om tot die kern te gaan. Want ja, als je er een boek over schrijft, dan moet je tot de kern, want anders gaat het niks worden. Mm-hmm. Dus dat heb ik echt zo gedaan, om mezelf die stok achter de deur te geven. Want is dat jouw missie, dat je eigenlijk wil schreeuwen tegen mensen van, wees je bewust van de patronen die je hebt als je een relatie aangaat, als je een relatie hebt? Ja, absoluut. Absoluut. Want op het moment dat je weet wat er speelt, dan kan je achter het stuur gaan zitten. Dan kan je er iets mee. Dan kan je de juiste stappen gaan zetten om dat te verwerken. En het is mogelijk. Het is absoluut mogelijk. Het is niet makkelijk, maar het is absoluut mogelijk. En eigenlijk heb ik het boek geschreven waar ik destijds behoefte aan had gehad. Hmm. Dus had ik het maar eerder in mijn handen gehad, dan, ja, weet je, dan had het ook niet zo lang hoeven aan te houden. Dan had ik er niet jaren mee hoeven te worstelen. Dan had ik het, misschien 10 jaar eerder al echt aangepakt in mezelf. Maar dat gun ik mensen. Ik gun mensen. En vooral omdat als mensen zich bewust worden nog voordat ze kinderen gaan krijgen, voordat ze dat gezinnetje gaan stichten, dan lukt het tenminste om een echt gezin te stichten en ook de kinderen mee te geven wat je wil meegeven aan de kinderen. Maar vaak, nu zie je nog dat heel veel mensen bewust worden en het al doorgegeven hebben aan hun kinderen, want zo werkt het. He, wat je niet in jezelf bewust bent en nog niet hebt aangekeken, dat ga je doorgeven of je dat wil of niet. En dat is, dat is pijnlijk, want dat is het laatste wat je wil als ouder. Want dan weet je op een gegeven moment van, nou, mijn problemen met relaties, dat komt door een hele vroege pijn. Ja. Dan weet je dat. En dat vind ik nog steeds lastig om te begrijpen. Hoe zorg je er dan voor dat de volgende keer, als je een nieuwe relatie aangaat, want die pijn is er nog steeds. Die gaat niet weg natuurlijk. Die draag je nog steeds met je mee. Hoe zorg je er dan voor dat die volgende relatie wel lukt? Nou, zolang je natuurlijk de onverwerkte pijn meeneemt, blijf je oude patronen herhalen. Maar als je de oude pijn gaat loslaten en je gaat hem echt verwerken, dan kun je jezelf op een andere laag laten ontmoeten en stap je ook op een andere manier een relatie in. Ga je ook andere mannen aantrekken. Toen ik echt dat stuk had verwerkt in die periode dat ik ziek werd, een jaar na het uitkomen van mijn boek heb ik mijn huidige partner ontmoet. Nou, deze man had ik destijds nooit kunnen aantrekken. Ik zat nog in een totaal andere dynamiek. En dus je gaat ook echt, als je daarin de stukken in jezelf oplost, ga je ook echt ander soort partners aantrekken. Mijn liefste Hanna, wat ontzettend leuk dat ik jou mag verrassen in dit radioprogramma. Wij zijn al 7 jaar als liefdespartners bij elkaar. Nou, wat ik ontzettend prettig aan je vind, is dat je zo in een zachte, kalme aanwezigheid er kan zijn. En dat je zo weinig een oordeel hebt over andere mensen, maar mensen echt kan zien zoals ze zijn. Dus mij ook kan zien zoals ik ben. Ik hou ontzettend van jouw humor en de lichtheid. We kunnen samen ontzettend veel lol hebben. Dus dat is ontzettend prettig. Je bent een enorme wijze vrouw. Je bent altijd in staat om vraagstukken, om die net vanuit een ander perspectief te bekijken, of zoals je het zelf noemt, om die wat op te tillen. Ja, verder ben ik ook ontzettend trots op het werk wat je hebt gedaan en de bevlogenheid die je daarin hebt. Ik heb daarin ook ontzettend veel van jou geleerd. We zijn ook daar steeds verder in gaan samenwerken. En tegelijkertijd kan het werk ook wel een valkuil voor je zijn, omdat daar zoveel bezieling op zit. En dat je soms daarmee te weinig aan jezelf toekomt. Wat zijn voor jou nou de dingen die het leven echt de moeite waard maken? Dat heeft hij goed van horen weten te houden. Ja, het was echt een verrassing. Wat goed. Het was echt een verrassing. Ik zei misschien gaan ze jou wel vragen. Maar ja. Hij heeft het echt enorm goed. Ja, je man Mark Bouwmeester. Ja. Liefdespartner, zegt hij ook zo. Ja. Ja. Ja. En, antwoord op de vraag? Het samen zijn met hem. Het is echt een voorrecht om met hem samen te zijn. En hij leert mij ook. Hij is een ontzettende leermeester voor mij om van het leven te genieten en om vol te leven. Dus wat ik als kind dus niet heb meegekregen, die inhaalslag maak ik eigenlijk bij hem. Want hij heeft juist heel erg meegekregen dat je vol van het leven mag genieten en dat werk op de tweede plek mag staan. En ik heb geleerd van, als je maar goed je best doet en als je maar hard werkt, dan komt alles goed. Dus daar mag ik soms een toontje lager in zingen en het andere voorop zetten. En ik kan geen betere liefdespartner en leermeester daarin wensen dan hij is. Gynaecologen die krijgen natuurlijk vaak geboortekaartjes van het is gelukt. Krijg jij ook vaak huwelijkskaarten van ik heb hem gevonden hoor. Ik heb zelfs twee geboortekaartjes ook al ontvangen. Oh, ja? Ja. En echt appjes van de baby's die net geboren zijn. En dat het echt onlangs nog. En dat is zo ongelooflijk ontroerend van een jonge vrouw die echt van heel ver moest komen als je het hebt over verlatingsangst en bindingsangst. En ze heeft alle trainingen gedaan en zo'n ontzettende ontwikkeling doorgemaakt. En als je dan zo'n fotootje krijgt dat echt op de dag zelf dat het babytje geboren is en dat ze dat ze op zo'n moment aan je denken en die moeite doen en je nog weer opnieuw bedanken, dat is ontzettend hartverwarmend. En waar werk jij nu nog zelf aan als het gaat om de liefde? De liefde blijft altijd een spiegel voor je. Dus in die zin, en vooral omdat ik en Mark samen een enorme commitment hebben naar elkaar. Dat is wat de liefde doet. De liefde blijft natuurlijk ook altijd schijnen op de plekken waar we nog niet genoeg van onszelf houden of waar nog iets te ontwikkelen is. En ik denk ook dat is wat uiteindelijk de bedoeling is, dat we daardoor een soort, noem het een spirituele relatie of een gouden relatie, maar dat maakt dat we blijven evolueren en dat we onszelf blijven ontwikkelen. En dit is eigenlijk de relatie met Mark die ik altijd heb gewild. Dus waar ik altijd naar verlangde, om een relatie te hebben waar twee mensen echt die commitment aangaan en je aan elkaar kan blijven ontwikkelen. En dat doen we volop. Ja. En speelt er in een ideale relatie dan nog steeds wel die dynamiek van verlating en binding? Blijf je dat toch houden? Ik zou het nu niet meer zo noemen als verlating en binding. Maar er zijn zeker spiegeltjes die je aan elkaar laat zien in waar je nog iets te doen hebt. En kijk, op het moment dat je die echte commitment hebt, er is geen moment dat ik denk, hé, hij stapt eruit of ik ga eruit. Of we hebben een volle bereidheid om het aan te gaan. Dus dat maakt dat ik het niet meer zo ervaar als die dynamiek. Ja, dat is totaal anders dan hoe ik het vroeger heb ervaren. Want als ik jou zo hoorde, denk van, het klinkt als heel een goede relatie klinkt als een hele veilige relatie. Eentje waarin je allebei dus veilig voelt. En dan heb je natuurlijk altijd de vraag van, maar het moet ook spannend zijn. Ja. Of vind je dat onzin eigenlijk? Nou, maar het is maar het soort, wat voor spanning zoek je? Hè? Kijk, als je heel erg in die dynamiek zit van die verlatingsangst en bindingsangst, dan kun je van die enorme highs hebben. Hè, waar je echt helemaal, dat je denkt, ik heb een trofee, ik heb hem weten. En dan de volgende dag kan je hem weer verliezen, bij wijze van spreken. Maar dan kan je wel even die enorme highs hebben. Dat bedoelen mensen vaak met, dus heel spannend. Maar in een relatie zoals wij hem nu hebben, zit de spanning op een hele andere manier. Namelijk dat je de diepgang vindt. En de diepgang bij elkaar, de diepgang in jezelf. En dat je dat steeds meer aanboort. Ja, dat wordt echt niet saai, kan ik je vertellen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Waar een volgende gast hopelijk iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Nou, ik denk, ik wil toch de liefde doorgeven. En daarom heb ik mijn kaartenbox Liefdesbang meegenomen. En daar zitten 52 inspiratiekaarten in over de liefde. Die eigenlijk zo tot mij zijn gekomen. Dus het is een aanvulling op het boek, zeg maar. Dus ik wens de volgende gasten die dit kiest, liefdesinspiratie toe. Mooi. Ik had niet anders verwacht dan dat je liefde zou doorgeven, inderdaad. Ja. Jij mag natuurlijk ook wat kiezen. Ik heb... Dit is een... Even kijken, dit is een collectors item van Erik van Muiswinkel. Een boek wat hij ooit heeft geschreven, een stripboekje. Timmy Holiday, een cricketavontuur. Ik weet niet of je van cricket houdt. Het is echt met hele schattige tekeningen. Oh, wat grappig. Het is een cricketstrip. En dit zijn de vrolijke bubbels van Joost Omen, dichter en drummer. Nou, dan ga ik voor de vrolijke bubbels, want ik ben overmorgen jarig. En dan gaan we gewoon de bubbels... Nou, hij geeft er wel een kanttekening bij. Deze fles smaakt naar paardenstront. Oh. Dat zei je er niet bij. Maar je kunt er misschien wel een lekkere mimosa van maken. Nou, ik zou hem mixen met iets. Oké, okay, goede tip. Alsjeblieft. Dank je. En we eindigen met de liefde ook. En jij zei dat moet zijn All We Want Is Love van Anne Bruun. Ja. Waarom dat nummer? Nou ja, All We Want Is Love. Ik denk dat iedereen verlangt naar zichzelf echt ontmoet en gekend te weten. En of dat nou in een liefdesrelatie is of in een... Ja, een vriendschappelijke relatie of wat dan ook. Maar ik denk dat ieder ten diepste die behoefte heeft om... Ja, dat hij zich echt gekend voelt door iemand die bijzonder of belangrijk voor hem of haar is. En Anne Bruun, die weet dat prachtig te vertolken. En ik vind haar echt een prachtige stem hebben. Dus Dankjewel, Hanna Kuppen, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram en dat is @MishaBlok. On and on, we wait for we heal our wounds and move forward all we want. It breathes for us, it feeds us, even though we don't really know it all. 1. Het is 2 uur.